जो टूटे कोई सपना। जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे न जब अपना। जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना है तो ये क्यों होता है, जब ये दिल रोता है। बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे। सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जब अपना। जग सुना